Otwórzmy psalm 91. Przeczytamy cały ten psalm. Czytam z przekładu dosłownego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, nocuje w cieniu Wszechmocnego. Mówi do Jahwe, moja ucieczko i moja twierdzo. Mój Boże, Jemu ufam, gdyż On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Okryje Cię swoim piórem i pod Jego skrzydłami się schronisz, Jego wierność tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się nocnego strachu, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która nachodzi w ciemności, ani klęski, która niszczy w południe. Padnie u Twego boku 1000 i 10 000 po Twojej prawicy. Lecz do Ciebie się to nie zbliży. Zobaczysz to tylko swoimi oczami i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, gdyż Ty, Jahwe, jesteś moją ucieczką. Jeśli Najwyższego uczyniłeś swą kryjówką, nie spadnie na Ciebie nieszczęście i plaga, nie zbliży się do Twego namiotu, gdyż swoim aniołom poleci o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Będą Cię nosić na rękach, abyś nie potrącił o kamień swojej nogi. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, rozdepczesz lwiątko i potwora. Wyratuję go, ponieważ mnie pokochał, wywyższę go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w niedoli. Wyrwę go i obdarzę chwałą, nasycę go długimi dniami i ukażę mu moje zbawienie. Czy ostatnio zdarzyło Wam się częściej słyszeć ten psalm, czytać go, niż kiedyś tam wcześniej? Ja wielokrotnie w ostatnich 2 latach napotykałem na ten psalm cytowany przez kogoś innego. Jak odczytujemy ten psalm? Jak wy, bracia, siostry, odczytujecie ten psalm? Ja go odczytuję nie tak dosłownie, jak jest tutaj napisane, ale ponieważ Nowy Testament, Pan Jezus ze swoją nauką, czyni pewną różnicę i ponieważ ja tą różnicę też widzę w praktyce, to uważam, że jest to właściwe, żeby rozumieć ten psalm przez pryzmat Nowego Przymierza i tego, co my jako uczniowie Pana Jezusa mamy zapisane w naszym, jak to powiedzieć, szukam dobrego słowa. Jest nam to pisane, o tak powiem. I chociaż pewne stwierdzenia, które tutaj są takie, wydaje się bardzo wyraźne, stanowcze, arbitralne, że jeśli mieszkasz pod osłoną Najwyższego, to nie dotknie cię to czy tamto, nie spotka cię to czy tamto. I właśnie te takie stwierdzenia, co do których wielu naszych braci i sióstr się odwołuje teraz w tym trudnym czasie i interpretują to w taki sposób, że nic ich nie dotknie, bo są dziećmi Bożymi. Oprócz tych stwierdzeń są też takie, które myślę, że mogą być dla nas, przynajmniej dla mnie są. Są stwierdzeniami, które są niezmienne, nawet gdy zakładamy te okulary Nowego Przymierza. I to, czym chciałem się dzisiaj podzielić, to wskazać na te pierwsze wersety. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, nocuje w cieniu Wszechmocnego. Mówi do Jahwe: moja ucieczko i moja twierdzo, mój Boże, Jemu ufam. I chociaż czytamy tutaj słowa, że ktoś mówi coś, czyli wypowiada jakąś prawdę, to mam nadzieję, że wszyscy to rozumiemy, ale mimo to powiem to wyraźnie, że nie chodzi tutaj o słowa, tak jak we wszystkim nie chodzi jedynie o słowa, ale słowa wtedy mają wartość, kiedy za tym stoi nasze serce i kiedy jest to wyrażanie tego, co naprawdę myślimy. Czyli jeżeli naprawdę Bóg jest naszą ucieczką i jeśli naprawdę ufamy Bogu, wtedy możemy powiedzieć takie słowa. I oby było w nas takie myślenie, taka wiara, taka nadzieja i takie wyznanie. I teraz ta myśl, która jakoś pojawiła się w moim umyśle i którą chciałem się podzielić, nie będzie to nic odkrywczego, ale może kiedyś ktoś z tego skorzysta, gdy będzie analizował swoje życie przed Bogiem. Możemy być pod osłoną Najwyższego. Możemy nocować w cieniu Wszechmocnego. Możemy mieć zaufanie do Boga, mieć ucieczkę w Bogu. I jeśli rzeczywiście tak jest, to wtedy okoliczności, jakie nas spotykają, nie muszą tego burzyć, tego, że jesteśmy w cieniu Najwyższego, że mamy zaufanie. I jeśli dotykają nas różne trudne sprawy, trudne wydarzenia, trudne doświadczenia, a jesteśmy w tym miejscu, gdzie mamy zaufanie do Boga, gdzie oczekujemy Jego ratunku, gdzie pomimo okoliczności ufamy Mu, to jesteśmy w dobrym miejscu. I teraz druga ewentualność. Okoliczności naszego życia mogą być dobre. Może wszystko się dobrze układać, chociaż to nie jest takie łatwe w dzisiejszych czasach, tak? Gdy mamy też różne zależności, mamy przyjaciół, mamy rodzinę i to, co ich dotyka, też dotyka nas. Także raczej nikt z nas nie powie, że ma raj na ziemi, że nic go nie dotyka. Ale tak Może się zdarzyć, że mamy taki bardzo dobry czas w naszym życiu, że wszystko się nam dobrze układa. Ale tak naprawdę zapominamy o Bogu i nie mamy w Bogu ucieczki. I nie mieszkamy w tym momencie w cieniu Wszechmocnego, to nie jesteśmy w dobrym miejscu. Także mówiąc tak bardzo prosto, lepiej być przy Bogu i znosić trudności, niż być wolnym od problemów, być takim nawet szczęśliwym, można powiedzieć, ale bez Boga. Czy te wszystkie stwierdzenia mówiące o wybawieniu przez Boga, to całkiem odrzucam? Nie. Wiemy, że niejednokrotnie doświadczamy tego, że Pan Bóg w cudowny sposób okazuje swoją moc, swoją miłość, swoją łaskę i doświadczamy Jego cudownego działania. I chociaż czytamy, że deszcz, który Bóg zsyła, spada na sprawiedliwego i niesprawiedliwego, to na pewno z perspektywy tych ponad 30 lat chodzenia za Bogiem mogę śmiało powiedzieć, że gdy dzieci Boże są Bogu posłuszne, służą Mu, ufają Mu, modlą się, to Bóg niejednokrotnie czyni cudowne rzeczy w ich życiu i możemy być za to wdzięczni. I tą różnicę widzę. Myślę, że nawet nie myślę, ja to wiem, że wielu z nas jest w jakichś trudnych doświadczeniach, czy sami, czy ktoś z naszych bliskich. I niech te doświadczenia nie burzą naszej nadziei, naszej wiary. I pamiętajmy, że jesteśmy pod Bożą ochroną i że włos nam z głowy nie spadnie bez Bożej wiedzy. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dzięki Ojcze, że dajesz nam w swojej łasce kolejny dzień przeżywać. Modlę się o każdego z nas, Ojcze, żebyśmy mieli świadomość, że nasze życie jest krótkie, że najważniejszym celem naszego życia jest wieczność i niech ten cel determinuje nasze myśli, nasze działania. Proszę, Ojcze, pomóż tym wszystkim z nas, którzy są jakoś dotknięci, obciążeni. Daj im pokój, nadzieję, zaufanie, że Ty wiesz o wszystkim, że chcesz dobrych rzeczy dla swoich dzieci. Dziękujemy, że takiego dobrego Boga mamy i pomimo trudności możemy powiedzieć, obyśmy zawsze mówili, że Bóg jest dobry, że nasz Ojciec w niebie jest dobry. Daj nam, Ojcze, doświadczać, widzieć to, że jesteś dobry każdego naszego dnia. Amen. Nasze okoliczności z Twojej perspektywy, rozumieć to, co się dzieje w naszym życiu i daj nam, Panie, taką równowagę duchową, aby nie chwytamy się kurczowo jednego fragmentu Pisma, odrzucając inne, czy negując je, czy lekceważąc, ale daj nam, Panie, trzymać się całego Twojego Słowa, które pokazuje nam właśnie ten obraz błogosławieństwa, obraz opieki, ochrony, zaopatrzenia, troski Twojej, ale mamy też inne miejsca, które pokazują nam cierpienie Twoich sług, tych, którzy Cię kochają, którzy Ci wiernie służą, ich doświadczenia, ich zmagania i w pośród tego wszystkiego ich zwycięską wiarę. Daj nam i nam doświadczać Twego zwycięstwa, patrząc na Ciebie, trzymając się Ciebie we wszystkich okolicznościach naszego życia. Pomóż nam ufać Tobie i wielbić Ciebie w każdym czasie, w każdym miejscu. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że jesteś wiernym Bogiem, że Twoje Słowo jest prawdziwe i że Ty swojego Słowa zawsze sam się nie możesz. Dziękuję Ci, Boże, że Twoje Słowo jest tą pocichą dla nas. W tych różnych okolicznościach, sytuacjach, z którymi się zmagamy, dziękuję Ci, Boże, że możemy Tobie ufać, bo jesteś prawdomówny Bóg i Boże, jesteś naszą ucieczką i naszą siłą i pomocą w trapieniach najtrudniejszą. I dziękujemy Ci za to, że to Ty z łaski Twojej dopomagasz nam w tych trudnościach, Jezu Chryste. Wielokrotnie mogę doświadczyć Twojej łaski, Panie, że moja kość się nie złamała, kiedy się przewróciła. Panie, że Ty, Boże Ojcze ukochany, wybawiłeś mnie też sikła ptasznika, że Boże Ojcze ukochany, uchroniłeś też od wszelkich obaw, kiedy widziałam okoliczności, a sytuacja, Boże Ojcze ukochany, wyglądała źle. Panie, kiedy uciekałam do Ciebie się, Panie, to Ty w cudowny sposób uczyniłeś coś takiego, że nawet nie wiem, jak to się stało, ale przez Twoją wielką łaskę, Panie, widziałeś moje serce strapione i mi pomagałeś. Jestem Ci za to wdzięczna, że tak wielkiego Boga, cudownego Boga, na którym mogę polegać, Panie. Pomóż nam, Boże, abyśmy zawsze w pierwszej kolejce zwracali się do Ciebie, Boże. Abyśmy nie polegali na swoim rozumie, ale polegali na Tobie, Boże. Daj nam taką wiarę. Panie, dziękuję Ci za to, że naprawdę Ty się o nas troszczysz, że nie zostawiasz nas. I chociaż gdzieś jesteśmy czasem nawet i daleko od Ciebie, to Ty widzisz, Panie, pokazujesz nam, jak wielkim Bogiem jesteś i nas uczysz, Panie, że mamy się do Ciebie zwracać, że widzimy, że pomogłeś nam, nawet wtedy, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo słabi i może jeszcze nie w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. I dziękuję za tą wielką łaskę, za to, że pokazujesz, jak wielkim Bogiem jesteś, jak się o nas troszczysz. I troszczyłeś się od urodzenia. Ja dziękuję Ci, Boże, za te wielkie Twoje cudowne łaski, jakie nam okazałeś do tej pory i wierzę, że będziesz dalej się troszczył i pomagał nam, Boże, bo nie zostawisz mnie, opuścisz nas, jak mówi Twoje święte słowo, ale jesteś z nami, masz do skończenia światło i śmigasz te ciężary, te troski nasze sam. I że możemy te wszystkie troski złożyć też w Twoich słów. Jestem Ci za to, Boże, wdzięczna, że nie musimy już tak się martwić, jak kiedyś, Panie Boże, było w moim życiu, dlatego chcemy to wszystko skłaniać, te wszystkie choroby, te wszystkie problemy, te wszystkie trudności, te nasze zmagania u Twoich stóp i proszę Cię, Panie, o wszystkich chorych, którzy cierpią, chorują, zmagają się z jakimiś doświadczeniami, aby Ci ich pobłogosławił, aby w Tobie widzieli jedyną nadzieję, aby oczekiwali na Twoje działanie. Boże, pomóż każdemu, tym wszystkim, którzy, Boże, przeżywają cokolwiek, Panie, pocieszaj ich, wzmacnij Twoim Słowem, bo tylko Ty jesteś tym, który najlepiej potrafi pocieszyć i wzmocnić nas poprzez Twoje święte Słowo, kiedy mówisz do nas. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mamy w Tobie nadzieję, Panie, i tak wielkiego, wspaniałego Boga i Pocieszyciela. Amen. Amen. dałeś nam słowo, które cały czas przekazujesz przez Twojego Ducha Świętego, przez Twoich sług, przez Twoich proroków, nauczycieli, ewangelistów, tych, których ustanowiłeś, Boże. Dziękuję Ci za to słowo, które jest naszą opoką, które jest fundamentem, słowo, które daje nam pokój, pokój, przy którym przewyższa wszelkie poznanie. Jest to pokój, który nie jest tym pokojem, jaki daje ten świat, ale to jest pokój od Ciebie, który wychodzi, który jest doskonały, który zstępuje od Ciebie, Ojcze, od naszego Boga światłości. Za to Cię wywyższamy, za to Ci oddajemy hołd. Czcimy Cię, Panie, oddajemy Ci cześć i chwałę należną. Z ufnością proszę Cię, abyś trzymał nas tym, abyśmy oczekiwali Twojego powrotu, Panie, abyśmy trzymali się tego pokoju, Twojego słowa, Twojego fundamentu, Boże. Tak bardzo potrzebujemy tego, Panie, tak jak potrzebowaliśmy tego zawsze, to będziemy również w przyszłości. Chwała Ci. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za Twoje ciało, Panie, Twój Kościół, za każdego brata i siostry, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie, że Ty prowadzisz, że Ty uzdalniasz nas do tego, Panie. Ty wylewasz, Panie, to pragnienie, to wszystko, co dobre, Panie, w nas, to pochodzi od Ciebie, tak dzięki Ci za to. Dziękuję za tego Ducha, Panie, który prowadzi. Dziękuję za Twoje słowo. Daj nam, Panie, abyśmy byli jak dzieci, Panie, ufne Tobie, Panie. Ufne Twoje prawdy, które są zapisane na Twoich stronach, Panie, Biblii. Proszę Ciebie, tak jak i prawo, Panie, abyśmy ustali na tej drodze, która prowadzi do Ciebie, abyśmy wytrwali do końca, Panie, przymierzu z Tobą. Proszę Ciebie o każdą duszę tutaj zgromadzoną, Panie, każdego brata i siostry, którzy słuchają, Panie. Proszę, abyś dopomógł, abyśmy wytrwali. Tak, Panie, chcę Ci podziękować za te osoby, które wyciągnęłaś, Panie, z choroby. Tobie dzięki, Panie, że Ty uzdrawiasz i uleczasz. Tak, Ty widzisz, Panie, jak się raduje moje serce. Jak widzę braci, siostry, proszę, Panie, po dłuższej chorobie wracają. Tak, dzięki Tobie za to. Dziękuję, że Ty jesteś naszym lekarzem, Panie, że Ty masz czas na nas. Tak, Panie, wołam Cię do Ciebie o naszych bliskich, Panie, abyś zbawił i ratował tych, którzy jeszcze do Ciebie nie należą. Proszę Ciebie, Panie, abyś otwierał serca, abyś pociągał, Panie, abyś uwalniał. Proszę Ciebie, abyś włożył ten mur, Panie, który stoi przeciwko między Tobą, a tymi, Panie, niewierzącymi. Proszę Ciebie, ratuj, zbawiaj, Panie, dotykaj. Proszę Ciebie również, Panie, abyś błogosławił braci, którzy usługują. Abyś, Panie, napełnił ich swoim duchem, abyś, Panie, prowadził w swojej prawdzie, abyś ochronił całego, Panie. Prosimy. Proszę Ciebie o nasze serce, abyśmy byli otwarte, Panie, na Twój pokarm duchowy. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie pozwoli zachwiać się Twojej nocy. Twój stróż nie drzemie. Oto ten, który strzeże Izraela. Nie zdrzemie się, ani nie zaśnie. Pan jest Twoim stróżem. Pan jest cieniem Twoim po Twojej prawicy. Słońce nie porazi Cię za dnia, ani księżyc w nocy. Pan będzie Cię strzegł wszelkiego zła. On będzie strzegł Twojej duszy. Pan będzie strzegł Twojego wyjścia i przyjścia. Odtąd aż na wieki. Amen. Amen. Ciocią wierną, przyjaciół i Pan. Zaraz wyciągnął swą dłoń. Jezus, Zbawiciel, mój Pan, moje życie. Już Bóg na mnie grozi mi stoi. Niebiański blask wypełnił duszę mą. Ty Chrystus Pan mnie okuł swoją krwią. Zgładzone krzewy me, kary już nie lękam się. Niebiański blask wypełnił duszę mą. Ducha zrodzony, do życia wśród chwał, z grzechu zwolniony przez krzyż, żywą nadzieją, że w niebie mam dział, zdążam do domu bez wyż. Wciąż wspominając, pamiętę ten dzień, który tak wiele dał mi. Ty narastając, mój Jezus do raju, miłością otworzył mi drzwi. Ukochany Ojcze, wielbię, wysławiam Twoje potężne, święte imię. Bądź uwielbiony, wywyższony w każdym sercu, który Ty sobie wybrałeś, bo to Ty wybierasz, powołujesz. I Ty się troszczysz i Ty pracujesz nad każdym Twoim dzieckiem. Bądź Tobie chwała za każdą wysłuchaną modlitwę, za każdą odpowiedź na modlitwę, za Twoje pocieszenie, posilenie, wzmocnienie, że Ty darujesz życie. Bądź uwielbiony za ukochanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bądź uwielbiony, że nie jesteśmy sami, ale jest z nami Pocieszyciel. Duch prawdy, który prowadza Twoją cudowną, wspaniałą, doskonałą prawdę. Niech ona mieszka w naszych sercach. Niech ona Ci oddaje chwałę, bo Ty jesteś godzin chwały, Ty jesteś chwały swego ludu. Bądź wywyższony, Ojcze, kochany, za Twoje słowo, za ten przepiękny psalm 91. Tobie wieczna chwała, Ojcze, bo to jest takie pocieszające, że możemy w cieniu Twoim się skryć. I Ty nas przytulasz jako Ojciec, ukochany Ojciec, który nas sobie wybrałeś, umiłowałeś. Dziękuję Ci, Ojcze, kochany, za braci i siostry, za braci, którzy głoszą Twoje słowo, pojaźni i pokorze. Dziękuję Ci za tych, którzy grają na instrumentach. Ojcze, uwielbij się w tym wszystkim i dzisiaj w każdym naszym sercu odbierz chwałę, bo Tobie się należy chwała. My nic bez Ciebie nie możemy uczynić. Jesteśmy niczym, żebyś nie Ty, wszechmocny, wszechmocny, wszechobecny Boże, wszystko widzisz, wszystko wiesz i Ty najlepiej wiesz, co w każdym sercu się dzieje. Bądź uwielbiony, Ojcze, wysławiony Twoje święte imię. W imieniu Jezusa i Duchu Święty. Amen. Wdzięczności i którą wciąż poznajemy i zachwycamy się. wypełniała każde z naszych serc, abyśmy my chodzili w Twojej miłości, tak jak Ty nas umiłowałeś, abyśmy my wzajemnie się miłowali, abyśmy też potrafili miłować naszych nieprzyjaciół, tych, którzy nam złorzeczą, tych, którzy są nam wrogo usposobieni. Daj nam, Panie, miłować ich i błogosławić. Nie przeklinać, nie oddawać bluźnierstwem za bluźnierstwo, ale, Panie, błogosławić. Daj nam serca pokorne, uniżone przed Tobą, serca pełne błogosławieństwa. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za czas pokoju, który dany jest nam żyć w tym miejscu. Wiedząc, że w wielu miejscach tego świata jest niepokój, jest cierpienie, jest wojna, są konflikty, jest głód. Dziękujemy Ci, Ojcze, że w swojej łasce zachowujesz nas od tego i chcemy pamiętać o tych wszystkich cierpiących. Chcemy za nimi się modlić, chcemy ich wspierać. Chcemy być Twym narzędziem błogosławieństwa dla nich. Daj nam, Panie, takie serca współczujące naszym braciom, siostrom w tej mierze, w jakiej uzdalniasz nas, byśmy też byli współuczestnikami ich doświadczeń, ich cierpień i wierzeń. Modlimy się o władzę, Panie, naszego kraju, też na całym świecie, Panie, tych wszystkich, którzy są postawieni w tych wysokich miejscach, gdzie decydują o życiu innych. Modlimy się, kochany Ojcze, abyś ich błogosławił, abyś mówił do nich, abyś obdarzał ich mądrością z góry, abyś w ich serca wkładał bojaźń przed Tobą, uświadamiał im odpowiedzialność, uświadamiał im też to, że i oni zgadzą sprawę przed Tobą w ostatecznym rozrachunku. Modlimy się, kochany Panie, błogosław. Rządzący, prowadź ich w ich działaniach i decyzjach i daj nam też łaskę i mądrość, abyśmy w tych trudnych czasach, w tych dziwnych czasach chodzili Twoimi drogami, trzymali się Ciebie i lubili Ciebie w naszym życiu. Mów do nas, kochany Panie, daj nam uszy do słuchania i łaskę, by być wykonawcami Twojej woli. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy. Otwórzmy, kochani, drugi list do Koryntian, 8 rozdział. Przeczytamy ostatnich kilka wierszy z tego rozdziału. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział. Będziemy czytali od 16 do 24 wiersza. Pamiętacie, że te dwa rozdziały poświęcone są organizacji zbiórki na ubogich w Jerozolimie. Bracia, siostry w Jerozolimie, z tego zboru, gdzie Ewangelia wyszła na cały świat, ci bracia cierpieli niedostatek, cierpieli głód. Wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, służyli Mu, głosili Jego Słowo, ale cierpieli. Byli prześladowani i cierpieli głód, ponieważ głód dotykał tamtego regionu, nie tylko tamtego regionu, ale wielu innych zakątków świata. I wierzący w Grecji, na południu, w Achaii i na północy, w Macedonii, postanowili wesprzeć braci i siostry w Jerozolimie. Koryntianie jako pierwsi zadeklarowali gotowość do podzielenia się z nimi doczesnymi dobrami. Jako że postrzegali braci i siostry w Jerozolimie jako tych, którzy podzielili się z nimi duchowymi dobrami, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I chcieli w ten sposób wyrazić swoją jedność z nimi. Chcieli w ten sposób wyrazić swoją miłość do nich. I mieli dobre intencje, mieli dobre pragnienia, złożyli deklaracje, ale z upływem czasu jakoś nie bardzo wprowadzali to w życie. Apostoł Paweł tymczasem, słysząc od nich te deklaracje, widząc ich gorliwość, gotowość, by pomóc swoim braciom w Jerozolimie, kiedy odwiedzał zbory na północy Grecji, w Macedonii, tam głosił Ewangelię i tam ludzi przyprowadzał do Chrystusa, opowiadał im też o Koryntianach. Jacy to oni gorliwi, jacy to oni chętni, by pomóc. Chlubił się z wiary i gorliwości i miłości Koryntian. Ta jego chluba Koryntianami pobudziła serce Macedończyków, którzy sami byli w trudnym położeniu, którzy sami cierpieli ubóstwo. Ale jak usłyszeli o tym, że Koryntianie są tacy chętni, żeby pomóc, to oni mówią, my też chcemy pomóc. I zachęceni tą właśnie postawą Koryntian, oni ze swojego ubóstwa, jak Paweł mówi, ponad miarę dali na pomoc dla potrzebujących braci w Jerozolimie, w Judei. No i teraz Paweł mówi do Koryntian, zobaczcie na Macedończyków, jak wasza gorliwość ich pobudziła do działania. I Paweł mówi, teraz ja przychodzę do was i ze mną przyjdą bracia z Macedonii. I chciałbym, żeby to, co im powiedziałem o was, okazało się prawdą. Żebym nie wyszedł na człowieka, który chlubił się wami, a tutaj okaże się, że moja chluba była pusta, nieuzasadniona. Więc Paweł pisze te dwa rozdziały, żeby przypomnieć Koryntianom, co deklarowali, do czego się zobowiązali, co obiecywali, pokazując im na to, jak ich postawa zachęciła innych i jednocześnie chcąc tą postawą teraz Macedończyków zachęcić ich samych, żeby dokończyli tego dzieła, które rozpoczęli, składając takie deklaracje. I Paweł postanawia posłać tam wcześniej braci, którzy pomogą Koryntianom się przygotować na jego przyjście i Macedończyków, którzy będą mu towarzyszyli. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, czytajmy od 16 wiersza. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa. Bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swojej gorliwości, z własnej woli, z własnej ochoty wybrał się do was. A więc Paweł mówi tutaj najpierw o tym, że posyła Tytusa, który, jak wiecie, już był u nich wcześniej i który wrócił do Pawła z dobrą wiadomością o tym, jak został dobrze przyjęty przez Koryntian, kiedy ich odwiedził. I Paweł mówi, tak jak ja mam gorliwość w sercu o was, tak samo Bóg włożył do serca Tytusa taką gorliwość. Tak, iż nawet nie musiałem go prosić, ale on z nadzwyczajnej swej gorliwości, z ochotą wybrał się do was. To jest piękne, kochani bracia i siostry, kiedy taka postawa nam towarzyszy w służbie Bogu. Kiedy z ochotą podejmujemy się wszelkiego dobrego dzieła. Tutaj wczoraj nas pouczył brat Adam, że jak nie ma ochoty, to trzeba wyznaczać. I chyba tak trzeba robić niestety między nami, kochani. Że do pewnych rzeczy, widzę, nie ma ochoty, nie ma gorliwości. Prosimy tutaj co tydzień niemal o pomoc w sobotę, żeby przyjść pomóc, bo jest dużo pracy jeszcze. Wszyscy się tu zgromadzamy. Wybaczcie, że tak mówię bezpośrednio, ale muszę to powiedzieć. Wszyscy się tu gromadzimy, korzystamy z tego, co tutaj Bóg nam daje, natomiast chętnych do pomocy, do pracy, żeby to miejsce zadbać, żeby tutaj, żebyśmy mogli wykorzystać tamto pomieszczenie i zrobić na zewnątrz porządek. Widzieliście, jak czysto jest dzisiaj przed wejściem? Przyjemnie, prawda? Nie tak, jak było tam przez zimę, kiedy padał deszcz, nie mogliśmy za to wziąć, ale teraz świeci słońce, można coś zrobić, jest cały teren do zagospodarowania z tyłu. Nie czekajcie, że was wskażemy. Jak będzie trzeba, tak musimy zrobić, ale nie chcemy tego. Naprawdę to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy robić, żeby robić jakąś listę pracy i wskazywać. Ale jeśli nie będzie chętnych, będziemy do tego zmuszeni, żeby tak robić. Ale czy tego chcemy? Czy to jest coś, co chcielibyśmy, żeby było między nami takie wskazywanie, co trzeba robić, kiedy trzeba robić? Czy nie lepiej, kiedy byśmy mieli taką gorliwość? Oby Bóg wkładał w nasze serca gorliwość, praktyczną gorliwość, wiecie, bo taką gorliwość, o której mówimy i deklarujemy na nabożeństwie, to jest piękne i mam nadzieję, że jest prawdziwe, ale to dopiero życie, praktyka weryfikuje to nasze deklaracje, nasze postępowanie. I tutaj, no niestety, nie widać póki co tego wielkiego. Jest kilka osób, które od czasu do czasu się pojawią i jest kilka osób, którzy regularnie są i coś robią. Reszta nie ma czasu, nie wiem, jest zajęta, macie swoje rzeczy i ja to rozumiem. Ja też mam swoje rzeczy, też mam swoje obowiązki, też mi brak sił, ale chcę być częścią tego, co tu się dzieje. I was do tego gorąco zachęcam, naprawdę zachęcam was, miłości Chrystusa. Myślę, że jak dojdziemy do takiego miejsca, kiedy będziemy musieli do wszystkiego wyznaczać, to dla mnie osobiście będę odbierał to jako porażkę. Będę to odbierał jako właśnie jakaś forma instytucjonowania tego, co tu robimy. A od tego chcemy być jak najdalej. Nie podpisujemy tu żadnych papierów przynależności do tej społeczności. Nie mamy żadnych formalności związanych z naszym funkcjonowaniem razem. Zakładamy, że łączy nas prawdziwa miłość, wiara w Jezusa Chrystusa, i gorliwość w Jego służbie. Ale to musi się przekładać, kochani, na nasze praktyczne działania. I to jest jedna z rzeczy. To jest jeden z elementów, w którym to widać. Innym elementem jest nasze wzajemne pomaganie sobie, wspieranie się, odwiedzanie się, dzwonienie do siebie, informowanie się o tym, co dzieje się w naszym życiu, w życiu innych braci, sióstr. Innym zaangażowaniem jest to, że jesteśmy w środę na modlitwie, czy w czwartek, gdzie się spotykacie, czy siostry we wtorki. To są różne formy, w których dajemy wyraz temu, że siebie miłujemy, że rozumiemy potrzebę modlitwy, że rozumiemy potrzebę wzajemnego wstawiania się jedni za drugich, pomagania sobie. Nie wystarczą deklaracje, nie wystarczą piękne słowa. Jeśli nie ma wykonania, a są tylko słowa i deklaracje, to za mało. Więc, kochani, w świetle tego, co czytamy tutaj, o czym tutaj mówimy, nie chcemy zatrzymać się na tym, co oni zrobili w pierwszym wieku. Chcemy na to patrzeć i się z tego uczyć. I chcemy to też w naszym praktycznym życiu tutaj oglądać. Amen. Chyba po to studiujemy to Boże Słowo, nie żeby powiększyć naszą wiedzę, ale żeby Bóg pomógł nam zobaczyć siebie i nasze postępowanie i nasze życie w świetle tego, co tu czytamy i zmieniać to, co trzeba zmieniać z Bożą pomocą, z Bożą łaską. A więc Paweł tutaj mówi o tej nadzwyczajnej gorliwości Tytusa, o jego chęci, by usłużyć Koryntianom. I dalej mówi w kolejnym wierszu: razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to. Pozostał on wyznaczony przez zbory na uczestnika naszej podróży w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi naszego brata, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Co zaś do naszych braci, a więc tych dwóch, o których mówił tutaj, których nie wymienia z imienia, są oni posłańcami zborów. I mówi tutaj o zborach Macedonii. I są chwałą Chrystusa. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, że jesteście naszą chlubą. A więc oni byli jego chlubą. Paweł się nimi chlubił, a teraz mówi: potwierdźcie, że tak jest. A więc widzimy, że tutaj Paweł wysyła grono braci, którzy poprzedzają jego przyjście do Koryntu, aby zebrać tą ofiarę. I zarządzanie takim przedsięwzięciem, jak zbiórka pieniędzy dla potrzebujących w Jerozolimie, mogło łatwo stać się powodem zarzutów o niewłaściwe obchodzenie się z pieniędzmi. Wiecie, że wszędzie tam, gdzie są pieniądze, pojawia się pokusa, by niewłaściwie wykorzystać te pieniądze. Nie mówię, że u wszystkich, ale u niektórych tak. Więc Paweł chce zrobić to w taki sposób, żeby uniknąć jakichkolwiek możliwości w ogóle malwersacji finansowej w tej kwestii, a po drugie, żeby zamknąć usta tym wszystkim, którzy wykorzystywali tę sytuację, by oskarżać Pawła i jego współpracowników o to, że wykonują swoją służbę dla pieniędzy. Niestety, tak jak dzisiaj, tak i w tamtych czasach, nie brakowało ludzi, którzy rzeczywiście wierzyli, że z pobożności można ciągnąć zyski. Byli starsi niektórzy, którzy lubili pieniądze. I Paweł, kiedy pisze o starszych, to przestrzega, żeby nie ustanawiać starszymi ludzi, którzy są chciwi zysku, którzy są chciwi na pieniądze. Więc tutaj ta sytuacja, Paweł jest świadomy, że pewni ludzie mogą ją wykorzystać, żeby zaatakować Pawła, zaatakować jego współpracowników. I czytając pierwszy i drugi list do Koryntian, szczególnie ten drugi list do Koryntian, możemy się doczytać tego, że takie oskarżenia już padały. Że już jacyś ludzie domniemywali, tam nie mieli podstaw do tego, ale wystarczy, że wydawało im się, domniemywali, że coś jest nie tak i już to rozpowiadali. A więc te wiersze pokazują nam, jakiego rodzaju środki ostrożności podejmuje Paweł, czy podejmowali chrześcijanie w pierwszym wieku, aby zapewnić odpowiedzialne podejście do dostarczenia znacznej sumy pieniędzy potrzebującym. Paweł, zauważcie, mówi o to, że staramy się robić to, co jest słuszne nie tylko w oczach Pana, ale także w oczach ludzi. 21 wiersz. Paweł wie, że to, co robią przed Bogiem, jest słuszne i jest czyste i jest sprawiedliwe. Ale Paweł upewnia się, że to, co robią, też będzie w oczach wszystkich ludzi takie, że nikt nie będzie miał tam jakichś podejrzeń, ale że sprawa będzie słuszna w oczach ludzi. Używa tutaj takiego czasownika, kiedy mówi staramy się, to jest to czasownik, który oznacza myśleć o czymś wcześniej. Innymi słowy, planować z wyprzedzeniem. A więc Paweł tutaj dokładnie rozważa, jak to zrobić. Planuje. To nie jest tak, że czasami, wiecie, niektórzy ludzie tak myślą i tak to przedstawiają, tak to nauczają nawet, że w pierwszym kościele to wszystko było takie spontaniczne, że wszystko było takie, że Duch ich dzień po dniu prowadził i oni nic nie planowali, po prostu tak Duch ich prowadził i wszystko się działo. Ale tak nie jest. To jest fałszywy obraz pierwszego kościoła. Widzieliśmy już w pierwszym liście do Koryntian, Paweł przedstawiał Koryntianom swoje plany odwiedzenia ich, odwiedzenia Macedonii i tak dalej. Później w tym liście widzieliśmy jego tłumaczenie się, dlaczego tak się nie stało, jak planował, wyjaśnianie, jakie były przyczyny tego, że musiał zmienić te plany. I mówi o tym, że o pewnych rzeczach nie wie, że jeszcze nie jest pewien, czy zrobi tak, czy zrobi inaczej, ale rozważa, planuje, przygotowuje się. Więc tutaj i dla nas jest lekcja, kochani, byśmy nie traktowali, że wszystko dzieje się spontanicznie i automatycznie tak po prostu się wydarzy. Są rzeczy, które musimy przemyśleć, rozważyć, zaplanować. Tutaj to wcześniejsze planowanie było potrzebne, aby właśnie między innymi uniknąć krytyki odnośnie tego, w jaki sposób ta ofiara była gromadzona i w jaki sposób później miała być dalej przekazana. A więc zrozumiałe jest, że Paweł zachowywał należną, szczególną ostrożność. Tak jak powiedziałem, jego krytycy byli bardzo szybcy, aby sugerować, że zbiórka była jakimś ukrytym sposobem materialnego zysku dla Pawła i jego współpracowników. Co więcej, pieniądze, o które chodziło tutaj, stanowiły znaczącą kwotę. To nie była jakaś mała suma, ale zebrane z tych wszystkich zborów pieniądze na przestrzeni roku były znaczącą sumą. O tym 20 wiersz nam mówi. Paweł spodziewa się hojnej, obfitej ofiary, co skłania go do zrobienia wszystkiego, co trzeba, aby zagwarantować bezpieczną i wolną od podejrzeń zbiórkę i dostawę całej kwoty do rąk potrzebujących. Wiemy, że zazwyczaj apostoł Paweł zajmował się tym, co właściwe w oczach Boga i to często podkreślał, że jest świadomy tego, że jego życie jest właściwe przed Bogiem, że jego służba jest właściwa przed Bogiem, ponieważ ludzie często go nie rozumieli, ludzie go często krytykowali, atakowali go i Paweł mówi, mam czyste sumienie przed Bogiem i wiem, że to, co robię, robię dla Niego. I nie ma w mojej służbie, w mojej pracy niczego ukrytego, niczego haniebnego, niczego podstępnego. Ale niestety ludzie często go krytykowali i Paweł nawet nie zajmował się wielką obroną przed tą krytyką, chyba że było to konieczne, aby tak naprawdę bronić Ewangelii, którą głosił, bo wiadomo, że ta krytyka, która uderzała w niego, uderzała też pośrednio w Ewangelię, którą głosił, ponieważ jeśli zdyskwalifikujemy, jeśli zdyskredytujemy głosiciela Ewangelii, to automatycznie dyskredytujemy Ewangelię, którą głosi. Więc Paweł tylko w tej mierze, w jakiej musiał to robić, to robił, ale generalnie nie poświęcał wiele uwagi swoim krytykom. Natomiast w tej kwestii widzimy, że chce się upewnić, że nie będzie żadnych podejrzeń. Nasze życie i nasza służba są nierozłącznie ze sobą związane. To, w jaki sposób żyjemy i w jaki sposób służymy, jest też nierozłącznie związane z tym, w co wierzymy i co głosimy. To jest niezwykle ważne, żebyśmy widzieli całe nasze życie jako życie świadectwa. Pan Jezus, kiedy odchodził, powiedział do swoich uczniów: będziecie o mnie świadczyć. Tak powiedział? Nie. Nie powiedział: będziecie o mnie świadczyć. Powiedział: będziecie moimi świadkami. Jest różnica między świadczeniem o Jezusie, a byciem Jego świadkiem. Oczywiście świadczenie o Nim jest częścią bycia świadkiem. Ale bycie świadkiem to coś więcej niż tylko świadczenie. Możesz wyjść na ulicę i świadczyć o Jezusie, a następnie swoim postępowaniem i swoim życiem zaprzeczać, że wierzysz w to, o czym świadczysz. Więc Pan Jezus jest zainteresowany tym, żebyśmy byli Jego świadkami we wszystkim, w tym, jak traktujemy innych ludzi, w tym, jak pracujemy, jak wykonujemy nasze zawodowe obowiązki, w tym, jak obchodzimy się z danymi nam przez Boga finansami, we wszystkim, jak spędzamy wolny czas. To wszystko jest albo nie jest świadectwem tego, czy należymy do Jezusa. Więc całe nasze życie jest istotne, każda sfera naszego życia jest istotna, bo jesteśmy świadkami dla naszych najbliższych, dla naszej żony, dla naszego męża, dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, dla naszych sąsiadów, dla ludzi, z którymi pracujemy. Nawet jeśli nie otwieramy naszych ust, jesteśmy świadkami czegoś lub kogoś. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą oceniać i będą krytykować lub chwalić wymagania Chrystusa na podstawie życia, które wiedziemy. Pan Jezus powiedział, żebyśmy tak postępowali, aby ludzie wokół nas nie przeklinali Boga, ale żeby co? Żeby chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. Tak mamy postępować. Natomiast kiedy Paweł pisze list do Rzymian, mówi o niektórych, o Żydach tam konkretnie, którzy postępują w taki sposób, że poganie bluźnią imieniu Boga. A więc albo nasze życie jest życiem świadectwa, które przynosi Bogu chwałę, i ludzie patrząc na nas, nawet jeśli nam złorzeczą, nawet jeśli nas obgadują, nawet jeśli o nas źle mówią, to widząc nasze pobożne, sprawiedliwe życie, czytamy, będą chwalili Boga. I do tego jesteśmy wzywani, abyśmy tak żyli i tak postępowali. I Paweł był świadomy, że ta kwestia zbiórki pieniędzy jest jednym z takich widocznych elementów, któremu ludzie będą się przyglądać. I albo stanie się to jakimś punktem zapalnym krytyki, sporów, kłótni, oskarżeń, jakichś pomówień, albo będzie zrobiona w taki sposób, że krytycy będą mieli zamknięte usta, a inni, widząc to, co tam się dzieje, będą chwalili Boga. I o to Pawłowi tu chodzi. Paweł szuka tego, co jest słuszne w oczach ludzi, w tym sensie. Nie to, żeby teraz się ludziom przypodobać, nie to, wiecie, że teraz trąbić na wszystkie strony, ile to my pieniędzy dajemy ubogim. Nie o to chodzi. Bo wiemy, że Pan Jezus przestrzega przed taką postawą, żebyśmy teraz chwalili się, ile to na misję dajemy, ile tam dajemy, ile tam dajemy. Mamy to robić w taki sposób ukryty, skromny, ale tutaj w tej kwestii rozumiemy, że właśnie z powodu tych różnych zagrożeń, z powodu tych różnych krytykantów, Paweł podejmuje wszelkie środki ostrożności, żeby nie być dla nikogo zgorszeniem ani powodem do jakichś pomówień. Jak widzimy w wierszu 20, dalej nie czytaliśmy, a czytaliśmy ten fragment, tak. Tutaj w 20 wierszu widzimy, że ostatecznym celem tej zbiórki było oddanie czci Panu. To było nadrzędnym celem, żeby uczcić Boga w pośród tego dawania i wspierania. I trudno byłoby osiągnąć ten cel, gdyby procesowi tej zbiórki towarzyszyły jakieś podejrzenia. I już w pierwszym liście do Koryntian Paweł mówił o tych środkach ostrożności, które podjęli jako apostołowie w czasie gromadzenia tych pieniędzy. Zauważmy tutaj, że Paweł nalegał, aby ta zbiórka miała miejsce przed jego przyjściem. Tak, aby on sam nie był zaangażowany w ogóle w zbieranie tych pieniędzy. O tym mówił też w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale i 2 wierszu. Żeby oni wcześniej przygotowali te pieniądze, a nie dopiero jak on przyjdzie. Dlaczego? No dlatego właśnie, że nie chciał na nich wywierać presji. Chciał, żeby to był dobrowolny dar, a nie, że on teraz przyjedzie i będzie musiał pokazywać im zdjęcia głodujących dzieci w Jerozolimie. Będzie musiał teraz jakoś na nich emocjonalny jakiś, wiecie, wpływ wywierać, jak to się dzisiaj często dzieje przy zbiórkach pieniędzy. Paweł tego nie chciał. Przedstawił im potrzebę, kiedy był między nimi i oczekiwał, że teraz oni sami się przygotują. Będą co tydzień odkładali po trochę, po trochę, po trochę, po trochę, aż się uzbiera. I kiedy przyjdzie, dar będzie gotowy, a nie, że wtedy dopiero będzie musiał im wszystko od nowa tłumaczyć i wzywać ich do tego. Tutaj Paweł dodaje dodatkowy środek ostrożności, wysyłając właśnie tych zaufanych braci. Posyłając Tytusa, który, jak widzieliśmy, z ochotą udaje się do nich, nie trzeba było go nawet wiele zachęcać. I dodatkowo Paweł jeszcze posyła tych dwóch braci, których tutaj niewiele wiemy, których nie wymienia, z imienia, którzy są wysłannikami zborów w Macedonii. Kiedy Paweł tutaj mówi o tej trosce, którą Tytus ma w sercu, czy tą gorliwość, którą Tytus ma w sercu, w 16 wierszu widzimy, że to Paweł mówi, że to Bóg włożył w serce Tytusa tą samą troskę, którą Paweł miał o nich. A więc nie jest to tylko, wiecie, jakiś taki ludzki sentyment w postawie Tytusa, że on pojechał i Koryntianie tam zastawili przed nim obficie stół i tak go polubili, on tak ich polubił. Myślę, że to było jakąś częścią, bo Tytus rzeczywiście został przez nich bardzo dobrze przyjęty i o tym już czytaliśmy wcześniej, jak opowiadał Pawłowi o tym serdecznym przyjęciu, które Koryntianie mu zgotowali, ale tutaj jest coś więcej. Tu właśnie jest ta bliskość z Bogiem, ta wierzę modlitwa o Koryntian, która zaowocowała tym, że Bóg, nie Paweł, ale Bóg włożył do serca Tytusa tą gorliwość o Koryntian. I tak jest, kochani bracia i siostry. Kiedy my jesteśmy czegoś uczestnikami, w naturalny sposób, do tego nie trzeba nawet bycia napełnionym Duchem Świętym. W naturalny sposób, jeżeli z kimś mamy kontakt, jeżeli mamy w sobie troszkę człowieczeństwa, to rodzą się pewne więzy, rodzi się jakaś sympatia i tak dalej. Rodzą się więzi, tak, dziękuję, nie więzy, przejęzyczenie. Natomiast w Kościele jest coś więcej niż tylko te rzeczy, które my sami jako ludzie jesteśmy w stanie sobie dać. I tak naprawdę, no, jeśli to tylko jest, no to zdecydowanie jest jakiś problem. My potrzebujemy tej pracy Ducha Świętego w naszych sercach, który wlewa w nas Bożą miłość, który daje nam gorliwość o siebie. I w jaki sposób się to dzieje? Jestem przekonany, że dzieje się to częściowo przez naszą wzajemną wspólnotę, ale myślę, że nade wszystko dzieje się to, gdy modlimy się o siebie wzajemnie. Gdy naprawdę modlimy się o braci i siostry. I teraz chciałbym wam zadać pytanie, kochani bracia i siostry. Czy regularnie modlicie się o innych braci i siostry? Czy tylko jak siostra Asia wam przyśle SMS-a, że ten czy tamten jest chory? Dzięki Bogu za siostrę Asię i za to, że przysyła nam te SMS-y i mam nadzieję, że wracamy do nich i modlimy się o tych potrzebujących. Ale czy to jest wszystko? Czy naprawdę wiemy o potrzebach, jakie są pośród nas? Czy znamy braci i siostry na tyle, żeby gdzieś tam mieć ich zapisanych, jeśli trzeba, jeśli macie taką pamięć jak moja, żeby wracać i modlić się, wołać do Boga o braci i siostry. A nawet jeśli nie znamy ich potrzeb, nawet jeśli nie wiemy akurat nie w czym, co dzisiaj potrzebują, czy mamy ten zwyczaj, by modlić się o tych, których Bóg nam dał tutaj w tej rodzinie, którą tworzymy. Czy mamy tę troskę modlitwy? I wierzę, że jeśli mamy tę troskę modlitwy, to z tego też płynie gorliwość o innych. Z tego też ta Boża gorliwość, już nie ta nasza, ale ta właśnie, którą Duch wkłada w nasze serca. Widzimy apostoła Pawła, który czasami gdzieś tam nam daje takie sygnały. On też się z tym nie obnosi, on się tym nie chwali, nie pyszni się tym, ale gdzieś tam daje nam sygnały, że dniem i nocą modli się o ten zbór, o tych braci. I widzimy na końcu jego listów, jak wymienia niektórych z imienia. Pozdrawia tego, tamtego i mówi o tym, jak mu są bliscy. Skąd to wszystko? No właśnie, z tego jego apostolskiego, ojcowskiego, kochającego serca. Ale wierzę, że to nie powinno być tylko udziałem starszych, pasterzy. Oczywiście to musi być naszym udziałem. Ale też wierzę, że powinno być to udziałem każdego brata i siostry. Że troszczymy się o siebie, że modlimy się o siebie, że pamiętamy o sobie. Fakt, że Tytus widział potrzebę odwiedzenia Koryntu tak krótko po ostatniej wizycie, świadczy też o tym, że znaczenie tej zbiórki i wkładu Koryntian w tę zbiórkę wykraczało poza zaspokojenie ekonomicznych potrzeb. Tego rodzaju ofiara do nawróconych pogan była konkretną manifestacją jedności Kościoła w Chrystusie. Przez wieki Żydzi byli wyjątkowym narodem. Przez wieki tylko oni mieli udział w szczególnym przymierzu z Bogiem. I wyróżniali się od wszystkich innych narodów. Zresztą Bóg to też wielokrotnie podkreślał, że oni są Jego szczególnym, wybranym ludem. Natomiast wraz z przyjściem nowego przymierza czytamy, że już nie masz Żyda i Greka, ale jesteśmy, my również, chociaż nie Grecy, Słowianie, ale czytamy, że w Chrystusie już nie masz tej bariery między Żydami i całą resztą. Ale wszyscy w Chrystusie mają ten sam przystęp do Boga i wszyscy stanowią jedność. Natomiast jeśli czytacie uważnie Dzieje Apostolskie, widzicie, że ta jedność nie była tak oczywista, nawet dla wierzących w Jerozolimie. Bóg musiał dać Piotrowi specjalne objawienie z nieba, żeby nie nazywał pogan nieczystymi. Kiedy przyszli poganie i zastukali, wiecie, do domu Piotra, żeby z nim zaprosić go do domu Korneliusza, gdyby nie to widzenie, Piotr prawdopodobnie by tam nie poszedł. Bóg musiał objawić mu to, że nie ma już nieczystego człowieka dla Boga w takim sensie, w jakim wcześniej poganie byli nieczyści dla Żydów. Ale widzimy, że gdy Piotr idzie do Korneliusza i wraca, to jak bracia w Jerozolimie go przyjmują? Krytykują go, że poszedł i jadł z poganami, że rozmawiał z poganami. Mówi, co ty, Piotrze, wyrabiasz? I Piotr im musi tłumaczyć to wszystko, jak to Bóg dał mu wizję z nieba i że on tam nie poszedł, sam by też nie poszedł, ale że Bóg dał mu wizję i wiedział, że Bóg go tam posyła. Jak usłyszeli, że Bóg dał im Ducha Świętego, tak jak im na początku, to ich obiekcje przynajmniej na jakiś czas zostały zatrzymane. Ale później czytamy w liście do Galacjan, że gdy Piotr udaje się i spotyka się z poganami, na początku je z nimi, wszystko jest dobrze, tak? Tam jedzą, trzymają się razem do momentu, kiedy nie przychodzą bracia od Jakuba z Jerozolimy. I nagle Piotr się od nich odłącza, przestaje jeść z nimi. Piotr! Ten kamień, ten wybraniec szczególny Pana Jezusa, on ma problemy z poganami. Ma problemy z jednością w Chrystusie. Wierzy w to, to nie to, że on w to nie wierzy, ale jak przychodzi co do czego, przychodzą bracia z Jerozolimy, to gdzieś zaczyna się gubić, zaczyna się krygować, bać się ludzi, co oni powiedzą, jak oni zareagują. A więc widzimy, że ta sytuacja w pierwszego kościoła nie jest taka, jak my dzisiaj czytamy, wiecie, wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie i nie ma problemu dla nas. Chociaż boleję nad tym, że nadal są zbory specjalnie dla Żydów. Że te mieszane zbory Żydów i pogan są rzadkością. Że Żydzi nawracający się do Chrystusa nadal tworzą swoją odrębną społeczność kościelną. Z jednej strony staram się to rozumieć i powody, dla których to czynią, żeby pozyskać kolejnych Żydów. Więc nie krytykuję tego, nie zrozumcie mnie źle. Ale jest to jakimś odstępstwem jednak, wydaje mi się, od tego nauczania Pisma, które mówi, że jesteśmy jedno. I ta zbiórka tutaj właśnie była właśnie taką demonstracją, była możliwością zademonstrowania tego, że prawdziwie jesteśmy jedno, że troszczymy się jedni o drugich, że to nie jest tak, że tam są Żydzi i niech Żydzi sobie radzą sami, a tu jesteśmy my Grecy i my mamy swoje problemy i my zajmujemy się swoimi problemami. Wierzę, że apostoł Paweł, który sam był Żydem, ale był posłańcem do pogan, widział wielką możliwość w tym, co ta zbiórka dawała. Można ją było wykorzystać jako taką właśnie deklarację i manifestację tej wspólnoty i tej jedności, którą Żydzi i poganie mają w Chrystusie. Więc wydaje się, że też i Tytus załapał to i stąd też ta jego gorliwość, żeby mieć udział w takim dziele, takiej manifestacji, takiej deklaracji. Oprócz tego zaufanego współpracownika Tytusa widzimy, że Paweł wysyła właśnie tych dwóch przedstawicieli zborów z Macedonii o potwierdzonej reputacji i uznanym autorytecie. To nie są jacyś tam bracia wzięci z tych zborów, ale czytamy tutaj o tych braciach, kim oni byli, jacy to byli bracia. Nie znamy ich imion, natomiast o tym pierwszym bracie czytamy, że został wybrany przez zbory i jest bratem chwalonym przez wszystkie zbory za swoją służbę dla Ewangelii. A więc jest to brat, który normalnie zajmował się najwyraźniej głoszeniem w Ewangelii, i to w wielu zborach. I tego brata oni mówią, my chcemy, żeby on nas reprezentował. Ufamy mu, znamy go, wiemy, co, w co on wierzy, wiemy, co on głosi. Myślę też, że wiedzieli, jak żyje. I mówią, my chcemy tego brata, żeby on szedł. A więc to jest pierwszy brat. Drugi, który też tutaj nie jest wymieniony z imienia, ale jest opisany przez Pawła na dwa sposoby. Czytamy w wierszu 22, że niejednokrotnie okazał się gorliwy, albo dosłownie sprawdzony, bo Paweł tutaj używa takiego czasownika, który oznacza sprawdzić w celu ustalenia czyjejś wartości lub autentyczności. A więc można powiedzieć, że to jest wypróbowany brat i Paweł mówi, że nie tylko raz, ale na wiele sposobów. W wielu sytuacjach został wypróbowany. Za każdym razem ten brat okazał się bratem, okazał się naśladowcą Chrystusa, okazał się gorliwy i wierny Chrystusowi. I bracia mówią, chcemy, żeby ten też szedł, bo ten jest wypróbowany w wielu różnych sytuacjach. A więc widzimy, że te wybory pracowników nie są takie, wiecie, zagłosujmy, kto jest chętny, tylko tutaj w tego typu kwestiach widzimy, że bracia przykładali uwagę do tego, kto to ma być. Pamiętacie podobną sytuację, bardziej znaną, myślę, w Dziejach Apostolskich, gdzie mamy tych 7 diakonów do usługiwania przy stołach. Czytamy, że wybrali ludzi pełnych Ducha Świętego, pełnych mądrości do takiej posługi, nie pierwszych lepszych. Dzisiaj niestety widzę w Kościele taką tendencję do wysyłania przedszkolaków, do wysyłania ludzi z pierwszych klas, do zadań, które w Biblii wykonywali apostołowie. Wiele kościołów ma taką wizję i taką koncepcję, że jak człowiek się nawraca, zostaje napełniony Duchem Świętym, to może robić wszystko, co robili apostołowie. Może uzdrawiać chorych, może wypędzać demony, może głosić Ewangelię. Ludzie, którzy zupełnie nie są do tego przygotowani, ani duchowo, ani mentalnie, ale dzisiaj jest taka tendencja, by takich ludzi rzucać na głęboką wodę, zachęcać ich do służby na ulicy i tak dalej. Ja nie przeczę, że czasami Bóg w swej łasce nad zgubionymi nawet takimi się posłuży, ale z pewnością nie jest to wzorzec, który znajdujemy w Nowym Testamencie. Widzimy wzorzec posyłania ludzi i ustanawiania ludzi do różnych posług, którzy są sprawdzeni, którzy są przygotowani, którzy posiadają duchową pozycję, w tym sensie nie to, że mają jakąś pozycję w Kościele, ale są ludźmi pełnymi ducha, pełnymi życia Bożego, którzy mają owoc życia w swoim postępowaniu. I takich ludzi widać do różnych zadań. Tutaj wydawałoby się, co to tam przenieść pieniądze? Każdy to może zrobić. Nie trzeba tutaj być głosicielem Ewangelii, czy sprawdzonym w różnych sytuacjach. No oni tak nie myśleli. Oni tak nie myśleli. Oni uważali, że to takich ludzi należy typować do tego typu pracy. I Paweł też posyła swojego najbliższego współpracownika. Miał 2, Tymoteusza i Tytusa, bardzo bliskich mu współpracowników. Jednego z nich posyła, żeby szedł. A więc i my, kochani, starajmy się być takimi ludźmi. Dokładajmy wszelkich starań, żeby być ludźmi gorliwymi w służbie Bogu, być ludźmi, którzy właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, przykładają rękę do wszelkiego dobrego dzieła. Jeśli mamy możliwość, jeśli mamy taką możliwość, ja nie mówię, nie chciałbym, żeby ktoś z was, mówię, kto mieszka daleko, żeby teraz przyjeżdżał i tak dalej. Mówię o tych miejscowych głównie, o tych, którzy mają blisko. Jeśli macie możliwość przyłożyć się, nie mówię w każdą sobotę, ale co pewien czas chociaż, zadeklarujcie się, bądźcie. Przyłóżcie rękę do swojego dzieła. Niech to nie będzie za niskie dla was. Posprzątanie, umycie łazienki, zrobienie porządku tutaj, czy pomóc w wyniesieniu czegoś, posprzątaniu. To nie są rzeczy zbyt małe dla nas, dla nikogo z nas. Jeśli w takich rzeczach nie potrafimy być wierni, nie potrafimy okazać się godni zaufania i gorliwi, to któż nam powierzy większe rzeczy? To tak działa, kochani. W tym się sprawdza, w małych rzeczach, nasza gorliwość, nasza autentyczność tego, co mówimy, że wierzymy. Więc rozważajmy te rzeczy. Naprawdę bądźmy ludźmi spolegliwymi. Bądźmy ludźmi poświęconymi. I tam, gdzie możemy, przykładajmy rękę do wszelkiego dobrego dzieła. Do tego jesteśmy wzywani w Bożym Słowie. Zauważcie też, że Paweł nigdy nie traktował innych braci jako swoich podwładnych. Paweł nigdzie nie stawia siebie ponad tymi braćmi, o których mówi, których gdzieś tam posyła, których rekomenduje, których chwali. Zauważcie, że Paweł nazywa ich swoimi współpracownikami, współtowarzyszami. Nie ma hierarchii w pierwszym kościele i nie powinno być hierarchii w kościele XXI wieku. Bycie starszym pasterzem czy pastorem, jakby to zwał, nie jest formą hierarchii. Nie powinno być. Czasami niestety jest, ale nie powinno być. To są służby. Bycie ewangelistą, bycie pasterzem, nauczycielem, to nie są formy wywyższenia ludzi ponad innych. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus mówi, że ci, którzy są naprawdę wielcy, to są właśnie ci, którzy są najbardziej uniżonymi sługami. A więc te określenia, pasterz, nauczyciel, ewangelista, to są określenia dla sług. Dla tych, którzy służą, a nie ci, którzy władają. Jak słyszę o władzy Kościoła, to mnie trzęsie. Jest tylko jedna władza w Kościele. Jest tylko jeden Pan i władca, Jezus Chrystus. Żadni ludzie nie mogą być w żadnej władzy Kościoła. Nie ma czegoś takiego jak władza Kościoła w sensie ludzkim. Są tylko słudzy Kościoła. Są tylko współpracownicy Chrystusa, który jest arcypasterzem. A cała reszta jest pod pasterzami, jeśli tak można powiedzieć. Są tymi, którzy pasterzują w Jego imieniu. I tak musimy to widzieć, kochani. Nie patrzmy na żadnego człowieka jako naszego zwierzchnika, jako naszą jakąś władzę. Nie, jest tylko jeden Pan, któremu podlegamy. Natomiast Bóg powierza pewien autorytet, pewien zakres służby pewnym ludziom. I to musimy dobrze rozróżniać. Nie mówimy o władzy, ale mówimy o służbie i o pracy dla Niego. I Paweł też tutaj nie widzi siebie jako tego właśnie największego szefa organizacji misyjnej. I znowu teraz nie chciałbym, żeby ktoś rozumiał, że atakuje, wiecie, organizacje misyjne i ich jakąś tam hierarchię. Absolutnie tego nie robię. Jeżeli to wszystko jest tylko pewną formalnością, która jest niezbędna w jakiejś organizacji formalnej, to nie mam z tym problemu. Natomiast jeśli się to przeradza w formę władzy, to mam z tym problem, bo niczego takiego nie widzę w Nowym Testamencie. Czasami zastanawiam się nad tą pracą Armii Zbawienia, jak tam mieli tych generałów i pułkowników i innych, tak jak w wojsku to zorganizowali. I znowu, nie chcę tego krytykować, bo wiem, że Bóg dokonał wielkich rzeczy i być może nadal dokonuje jeszcze w jakichś częściach świata, chociaż wydaje się, że to już umiera powoli, ale wykonał, wierzę, wielką pracę przez to. Natomiast nie mam pojęcia, jak oni do tego doszli, jak oni to zorganizowali. Zresztą słuchałem niedawno biografii tego człowieka i jego żony, więc oni byli rzeczywiście takimi, no, nie mieścili się w ogóle w niczym, nie? Mieli po prostu swoje koncepcje, zarówno on, jak i ona, i działali po prostu, tak uważali, tak robili, niekoniecznie z Biblii to brali. Ale Bóg się tym posłużył, bo mieli wielką miłość do Niego i gorliwość. Więc wiemy, że Bóg się różnymi rzeczami posługuje i teraz można to przedstawić jako kontrargument, więc ja się nie chcę z tym kłócić i nie chcę teraz tutaj dyskutować. Chcę patrzeć na to, jak Biblia mnie uczy, na to, jak apostoł Paweł tutaj podchodzi do swoich współpracowników. I nie widzę tutaj szefa i podwładnych, widzę tutaj braci. Braci, którzy razem się modlą, razem pracują, szanują się, mają do siebie zaufanie i wzajemnie się wspierają w tej pracy. To, że Paweł go posyła, to jak widzimy tutaj nie oznacza, że Paweł mu każe, a on biedny, no dobra, Paweł kazał, to ja idę. To nie tak. On widzimy z ochotą, z radością, z zapałem. Paweł tutaj tylko wyjaśnia Koryntianom, jak to jest zorganizowane. Więc nie bierzmy tych słów, nie wyrywajmy ich z kontekstu, że Paweł kogoś posłał, czy gdzieś kogoś wyznaczyli i tak dalej. I nie budujmy na tym hierarchii. Bo mamy wiele innych miejsc, które wyraźnie nam mówią, że w Kościele nie ma hierarchii. Dlatego powiedziałem, będzie to dla mnie porażką, jeśli będziemy musieli kogoś wyznaczać. Bo to tak, jakbyśmy my mieli teraz decydować o tym, co kto ma robić, zamiast bracia i siostry ochotnie coś robią. Więc Adam, rozważymy Twoją radę i będziemy tutaj być może musieli o tym porozmawiać z Boże. Może jest nam to potrzebne, może nie umiemy się zorganizować, nie wiem, może nam jest to potrzebne na zasadzie, że jak już to jest wpisane gdzieś tam, to się wtedy będziemy tego trzymać, a jak nie jest nigdzie wpisane, no to luz bluz i nic nie czujemy. Nie wiem, musimy o tym porozmawiać, coś z tym zrobić. Ale nie chciałbym, żeby to kazanie w ten sposób zostało odebrane, jako wiecie teraz, rozwiązanie problemu w sobotę. To nie w tym kierunku. To tylko takie żywe odniesienie i jakaś ilustracja, którą myślę tutaj wszyscy dobrze widzimy, więc stąd ważę się do tego odwoływać. Apostoł Paweł wręcz, mówiąc o tych braciach, przedstawicielach macedońskich zborów, używa terminu apostołowie. On nazywa tych braci apostołami. Wiecie, że ten termin apostołowie w Nowym Testamencie ma zarówno wąskie, jak i szerokie zastosowanie. Mamy to wąskie zastosowanie do 12 apostołów, z których jeden okazał się zdrajcą i później Paweł zajmuje jego miejsce. I ci są nazywani w takim ścisłym, fundamentalnym sensie apostołami Jezusa Chrystusa. Natomiast ten termin pojawia się też w innych miejscach, na różnych innych posłanych, ponieważ to słowo apostoł znaczy po prostu posłany, wysłany do jakiegoś zadania. Więc znajdujemy te terminy w innych miejscach. Nawet w liście do Rzymian 16:7 mamy małżeństwo Andronika i Junię, którzy są nazywani apostołami. I to jest brane dzisiaj jako argument przez tych, którzy chcą wprowadzać kobiety za kazalnice i czynić kobiety pastorami, mówiąc, proszę bardzo, tutaj w liście do Rzymian apostoł Paweł nazywa Andronika i Junię apostołami. Więc skoro Junia mogła być apostołem, no to nie może kobieta być pastorem, nie może kobieta nauczać i tak dalej. No nie o tym tam jest mowa. Tam nie jest mowa o apostolstwie jako jakiejś pozycji w Kościele, jakiejś właśnie spełnianej funkcji w Kościele. Tam jest mowa o tym, że oni są posłannikami, że zostali do czegoś wyznaczeni i posłani. To wszystko. A więc branie, wyrywanie tych słów z kontekstu w takim sensie, w jakim dzisiaj to jest przedstawiane, kiedy mamy wieki historii Kościoła, w którym widzimy zupełnie inne zrozumienie i zupełnie inną praktykę, a nagle w XX wieku, po całej tej rewolucji feministycznej i przewrocie, jaki nastąpił w świecie, Kościół do tego się adoptuje i Kościół to dzisiaj wprowadza w swoje funkcjonowanie. Ale kiedy apostoł Paweł tutaj mówi o apostołach, jako tych posłańcach greckich zborów, nie mówi o tym, że oni są w gronie tych 12 apostołów, że sprawują funkcję apostołów i tak dalej, zakładają zbory, mają to powołanie, których miało 12. Nie. Po prostu mówi o ich powszechnym posłannictwie. I w tym sensie wielu z nas może być apostołami, ale nie jesteśmy tymi apostołami, na których zasadza się Kościół. Czytamy, że on zasadza się na fundamencie proroków i apostołów. Kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Tych to jest zamknięta liczba, to jest zamknięte objawienie, zamknięta służba. Natomiast jest wielu innych apostołów, w sensie posłanych do różnych zadań. I to też musimy rozumieć, tą różnicę. Dlatego Barnaba, Jakub i inni mogli być nazywani apostołami. Zupełnie zgubiłem się w czasie. Nie wiem, ile czasu mi zostało, a ile już się kręcicie. Żeby tylko jeszcze tutaj zakończyć, ale już dosłownie w paru słowach. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć to, że ci dwaj bracia zostali tutaj wyróżnieni jako chwała Chrystusa. Zauważcie, mówi, oni są chwałą Chrystusa. Cóż to za piękne określenie. Czytamy, że wszyscy z natury jesteśmy pozbawieni Bożej chwały. Nie odzwierciedlamy chwały Boga w naturalny sposób. Potrzebujemy duchowego odrodzenia. Potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym. I w naszym posługiwaniu, w naszej służbie na wzór Chrystusa, jako naśladowcy Chrystusa, możemy być Jego chwałą. Nie tylko Paweł chlubi się tymi braćmi, nie tylko zbory macedońskie chlubią się tymi braćmi, ale sam Chrystus jest odzwierciedlony w ich życiu i w ich służbie, w swojej chwale. To jest świadectwo, które chciałbym mieć w swoim życiu i którego życzę każdemu z was, kochani bracia i siostry. Żebyśmy byli chwałą Chrystusa. Żeby to, co robimy i jak to robimy, z jakim sercem, z jakim nastawieniem, odzwierciedlało chwałę naszego Pana. Kiedy patrzymy na Jezusa, jaki obraz widzimy? Widzimy obraz chwały Syna Bożego. Tego, który jest z jednej strony Panem Panów i Królem Królów. Jest lwem z pokolenia Judy. A z drugiej strony jest pokornym barankiem. Jest uniżonym, posłusznym Ojcu we wszystkim. Aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Oby była i w nas, kochani, ta sama postawa, która była w Jezusie Chrystusie. Postawa tych, którzy zostali obdarowani wszelkim błogosławieństwem niebios, napełnieni świętym Duchem Boga, aby czynić wielkie rzeczy w imieniu Boga, a jednocześnie pełni cichego i uniżonego, pokornego serca. Nie kłótliwi, nie krytykujący, krytykanccy, nie bojaźliwi, ale pełni chwały Chrystusa, piękna Chrystusa. Zobaczcie, jak w tej organizacji zbierania pieniędzy apostoł Paweł umieszcza te różne duchowe bogactwa, różne duchowe wskazówki. Jak to słowo, które można tak szybko przeczytać i myśleć, że tutaj tylko jakieś organizacyjne sprawy są, że ono nie niesie żadnej duchowej treści, ale tak nigdy nie jest wśród wierzących. Wszystko, co robimy, kochani, każdą małą rzecz, do której przykładamy rękę, jeśli jesteśmy ludźmi pełnymi Ducha Świętego, możemy czynić to dla Bożej chwały. Możemy mieć udział w czymś, co ma wieczną zapłatę. Apostoł Paweł mówi nam, że nawet jeśli uczynimy najdrobniejszą rzecz w służbie dla Pana, to nie będzie zapomniane. Pan Jezus mówi, jeśli nawet komuś podasz kubek zimnej wody, taka mała rzecz, ale jeśli to zrobisz z właściwą postawą serca, ze współczuciem, z miłością, z chęcią ubłogosławienia, to nie stracisz swojej zapłaty. To jest to coś chwalebnego w oczach Boga. Więc pamiętajmy, kochani, że całe nasze życie, wszystko, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, wszystko mamy czynić na Bożą chwałę, być Jego chwalcami w każdym czasie, nie tylko kiedy tutaj śpiewamy pieśni i podnosimy modlitwy. Bądźmy tutaj chwalcami, wyrażajmy nasze uwielbienie i cześć dla Boga, ale na tym to się nie kończy. Za chwilę, kiedy razem podamy sobie ręce, będziemy rozmawiać, będziemy albo chwalić Boga i budować i zachęcać brata, siostrę, usługiwać, albo możemy burzyć. Możemy zasiewać niewiarę, strach, niepewność. Więc w każdym momencie, w każdej chwili albo emanuje z nas życie, albo jesteśmy wonią Chrystusa, albo robimy coś innego. Jezus mówi, albo razem ze mną zbierasz, albo co? Rozpraszasz. Bądźmy tymi, którzy, jak ci tutaj bracia, którzy byli odbiciem chwały Chrystusa. Żyjmy i postępujmy tak, żeby Bóg się mógł nami chlubić. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, którego każdy fragment jest cenny, każdy fragment jest bogaty w Twoje treści. Żadne Twoje słowo nie zostało rzucone na marne, na próżno, nie zdewaluowało się w czasie, ale to wszystko, co czytamy, to wszystko, co zostało nam spisane, pod natchnieniem Twego Ducha jest nam potrzebne, jest dla nas dzisiaj pouczające. Możemy dzisiaj czerpać z tego naukę i prosimy, Panie, byś dał nam uszy do słuchania i otwarte szeroko oczy, abyśmy czytając Twe Słowo naprawdę uczyli się i przenosili to na grunt naszego życia. Żeby nie była to wiedza, która jedynie gdzieś tam świta w naszej głowie. Daj, Panie, by to Słowo było naszym życiem, aby przeradzało się w nasze sprawiedliwe, miłe Tobie, usłużne życie, postępowanie. Dopomóż nam, kochany Panie, w różnych praktycznych aspektach naszego życia wielbić Ciebie i służyć Tobie. Prosimy o Twoją łaskę w naszym życiu, abyśmy i my byli pełni Twojej chwały, radośni, gorliwi. Prosimy o Twą łaskę, o Twe działanie w każdym z naszych serc. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, że możemy dowiadywać się z tego słowa, że ochotnego dawcę Ty miłujesz. I chociaż Twoje serce jest przeogromne i masz miłość ogarniającą cały świat, to masz szczególne upodobanie i o tym czytamy, że ochotnego dawcę Ty miłujesz, że łaskę pokornym dajesz. I abyśmy pragnęli tego upodobania w Twoich oczach i byli ochotnymi dawcami. Jeśli nam brakuje tej ochoty, to proszę, Ojcze, przydaj nam. I gdy zakosztujemy tego służenia Tobie z ochotą, z radością, to będzie jeszcze dodawało nam radości, spełnienia. Dzięki za tę możliwość. W Twoim Kościele, przed Twoim obliczem. Amen. Amen. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemi. Spójrzcie Panu z weselem. Wśród okrzyków radości dawajcie cześć. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owocami z Jego pastwiska. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionie. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię, albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia na pokolenie. Panie, chcę Cię wielbić swoim postępowaniem. Chcę, aby moje czyny świadczyły o Tobie, świadczyły o Twojej potędze, o Twojej wielkości, o Twojej chwale. Panie, uczyń serce moje na Twoje podobieństwo, abym w każdej chwili w moim życiu słuchał słów Twoich i wypełniał je. Daj mi serce, daj mi miłość, abym mógł się dzielić z nią ze wszystkimi innymi, Bogu. Aby moje czyny były dobre i aby chwalił Ciebie i Twoją chwałę głosił. Chwała Tobie, Panie, na wieki. Amen. Amen. Ojcze, za Twoje dzieło w życiu człowieka, które sprawia, że ktoś, kto kiedyś nie myślał o Tobie, nie pragnął Ciebie, nie szukał Twojego upodobania, dzisiaj wnosi modlitwę, w której wyraża swoje poświęcenie, gotowość służenia i chęć podobania się Tobie. Dzięki za Twoje wspaniałe dzieło, przejawy życia człowieka. Amen. Amen. Kochany nasz Panie Jezu, jakże moglibyśmy zapomnieć o Twoim krzyżu, jakże moglibyśmy Cię nie wysławiać, jakże moglibyśmy Ci nie dziękować za to niepojęte dzieło Twojej miłości, Twojego poświęcenia, Twojej gotowości, by stać się grzechem za nas, abyśmy my mogli być przyodziani w Twoją sprawiedliwość, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością i to Bożą sprawiedliwością. Dzięki Ci, że w swej wielkiej miłości do nas byłeś gotów tak wiele wycierpieć od bezbożnych, którzy Ci złorzeczyli, którzy Cię opluwali, którzy Cię bili, którzy przybili Cię do krzyża, Dawcę życia, Stwórcę wszystkich rzeczy w ciele. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za ogrom Twej miłości i gotowości, by znieść tak wiele od swoich stworzeń. Dzięki Ci, kochany Panie, za Twą śmierć i za Twe chwalebne zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo nad mocą i ciemnością grzechu, za pokonanie i rozbrojenie nadziemskich władz i zwierzchności, za Twój triumf nad nimi, tak iż my dzisiaj nie musimy żyć w niewoli grzechu, w niewoli szatana, w jakiejkolwiek formie zniewolenia. Dzięki Ci, Panie, za Twoje zwycięstwo, za moc krzyża, za światłość, która rozprasza wszelką ciemność, za moc zbawienia, moc uzdrowienia ducha, duszy i ciała. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci za Twój triumf. Daj, byśmy byli tymi, którzy żyją w cieniu krzyża, ale też i w światłości zmartwychwstania i mocy Twojego zbawienia, tego, czego dokonałeś dla nas w swej wielkiej miłości, w swej wielkiej łasce. Panie, pobłogosław ten chleb, który łamiemy i który będziemy spożywać, pamiętając o cenie, jaka została zapłacona, abyśmy my mogli darmo przez wiarę pić ze zdrojów życia, ze zdrojów zbawienia. Chwała Tobie, Panie. Amen. Panie Boże nasz, chociaż jest tak wiele rzeczy, których możemy nie rozumieć i często nie rozumiemy, ale dzięki Tobie za to, że są rzeczy, które możemy łatwo zrozumieć. Potrzebujemy objawienia, ale możemy zrozumieć, że jest Bóg, że my jako Twoje stworzenia jesteśmy prochem, marnością i Ty, wielki Bóg, Stworzyciel, miłujesz nas i posłałeś swojego Syna, żeby oddał życie za nas i to jest tak cenne, tak zmieniające perspektywę, myślenie, pragnienia, zmieniające serce. I dzięki za to, że krew Pana Jezusa doskonale oczyszcza grzechy, jeśli prawdziwie pokutujemy, odwracamy się, wyznajemy i możemy być czyści, możemy być święci. I dzięki za to, że ten czas łaski nadal trwa. Przyjdzie dzień, kiedy ten czas się skończy, ale ciągle trwa i dzisiaj jest dzień zbawienia dla tych, którzy słyszą to wezwanie. I obyśmy byli głosicielami naszym życiem i słowami właśnie tego poselstwa, że jest zbawienie w Panu Jezusie. Dziękujemy, że czas łaski trwa. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia i siostry. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, świadcząc o zbawieniu, które Pan Jezus nam zgotował, świadcząc o Jego śmierci, radując się Jego zmartwychwstaniem, oczekując Jego powrotu w chwale. I też zachęcamy jak zawsze, aby był to czas dziękczynienia, czas modlitwy. Także nie wstydźcie się, biorąc z tego chleba, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, wznosić dziękczynne modlitwy, stojąc tutaj w kolejce, czy już wziąwszy. Podnośmy nasze głosy, dziękujmy Bogu za to, co dla nas uczynił. Zapraszamy. Kochany nasz Panie, modlimy się, byś w swej łasce miał nas w swej opiece na wszystkich naszych drogach, byś nas strzegł i chronił od złego, a uzdalniał nas, abyśmy w każdym czasie, w każdym miejscu rozmyślali o Tobie, pamiętali o Tobie, czcili Ciebie wszelkim naszym postępowaniem. Prosimy, uzdalnij nas przez Twego Ducha do bycia Twoimi chwalcami, którzy wielbią Ciebie w duchu i w prawdzie. Prowadź nas, uzdalnij nas. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w życiu każdego brata, każdej siostry, każdego jednego dnia. Wielbimy Ciebie za wszelką łaskę i pomoc i błogosławieństwo i hojność Twoją, dobroć Twoją wobec nas. Amen. Usiądźmy proszę. Jakieś może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Jakieś jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Ja przekazuję pozdrowienia od całego zboru w Staszowie. Zapraszam też wszystkich we wtorek na spotkanie sióstr, na modlitwę w środę tutaj o 18:00. Mieliśmy w tą minioną środę 3 ciekawych gości. Nie wiem, czy to się nagrało, ale naprawdę mieliśmy ciekawe spotkanie. Dwoje z nich myślę, że poznacie, bo kupują tutaj dom w Wejherowie i planują się tu przeprowadzić. I mam nadzieję, że jeśli to wszystko dojdzie do skutku, to podzielą się z nami swoim świadectwem. Ten trzeci też mam nadzieję, że go usłyszymy jeszcze, że się nawróci prawdziwie do Boga. No, zapraszam, zachęcam was też, żebyście byli w środę. Musieliśmy rozstawić 3 stoły ostatnio, tylu nas było, dostawić do tego dużego stołu jeszcze 2 stoły. Także się cieszę z tych wszystkich was, którzy pojęliście tą potrzebę modlitwy Kościoła w tygodniu, że nie poprzestajecie na tym jednym spotkaniu w niedzielę. Cieszę się też, jak słyszę o tych spotkaniach w czwartek, czy to właśnie u Beni w domu, gdzie tam się gromadzą, czy właśnie w Rumi, czy w Gdyni. Także gorąco zachęcam, byśmy naprawdę uczestniczyli w każdej możliwej, kiedy tylko możemy, społeczności Kościoła, gdzie choćby 2 lub 3 gromadzi się w imieniu Jezusa. Jest to Bogu miłe, jest to naprawdę cenne i budujące dla nas, potrzebne nam, abyśmy mieli ze sobą relacje nie tylko właśnie w niedzielę, ale też w innych formach, bo tamte spotkania mają zupełnie inne formy, których też potrzebujemy. Więc gorąco zachęcam. Za tydzień nasze nabożeństwo też będzie miało inną formę, jak co dwa tygodnie, więc znowu usiądziemy i możemy porozmawiać o tym, o czym dzisiaj była mowa i też właśnie o tym, jak to jest z tą organizacją pracy wśród nas i jak, co dalej, tak? Bo musimy coś dalej robić i nie chcielibyśmy, żeby pewne obowiązki leżały na barkach tylko kilku osób, ale chcielibyśmy jakoś to rozwiązać tak, żeby wszystkim umożliwić tą służbę i uczynić to w taki sposób, żeby dla nikogo to nie było ciężarem, ale było to radością. Więc pomyślmy o tym i porozmawiajmy o tym na naszym niedzielnym spotkaniu. Jeśli jakieś inne jeszcze będziecie mieli kwestie świadectwa czy coś, czym chcielibyście się tutaj w zgromadzeniu społeczności podzielić, to zapraszam, byście właśnie z takim przygotowanym sercem przyszli w niedzielę. I w sobotę będziemy tutaj 11 i liczymy na was. Zostańcie z Bogiem, kochani. Chcę podziękować Ojcu za cudowną Jego łaskę. Tak dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją troskę, za Twoją miłość, za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, za Twoją troskę i dobroć. Ja Ci tak jestem wdzięczna, że darowałeś mi życie. Bądź uwielbiony w imieniu Jezusa. Amen. Trudno mi to mówić, ale stało się, jak się stało. Byłam bardzo mocno przeziębiona. Czułam aż w kościach ten cały chłód. Tak jak jest mróz, czuję się ten chłód. Tak ja czułam aż w kościach to. Zapach, smak nie straciłam. Gorączki nie miałam. Ale byłam tak osłabiona, że potem nie miałam siły. I leżąc tak 4 dni, nie miałam ochoty nawet na jedzenie. Ale piłam wodę z cytryną i jadłam dużo mandarynek. To jedynie taka łaska Boża, że on mi to dał, że mogłam tego spożywać. I wtedy zobaczyłam, Bóg mnie pokazał tak chwilowo, jakbym była odłączona od ciała i zobaczyłam ciało moje, jak ono leżało. Było bez życia. I ja wtedy powiedziałam, Boże, niech się dzieje Twoja wola. I w tym momencie Bóg mnie pokazał, jak ja stoję obok, a On mnie tą rosą z nieba. To coś pięknego, tego nie idzie opowiedzieć, to co ja widziałam duchowo. Przepiękna rosa, napełniona Jego chwałą, coś pięknego. Ja dam tylko takie porównanie, nie? Jak jest pajęczyna. Na tej pajęczynie są takie, ta rosa jest, nie, te krople są. Jak słońce świeci, ona takie piękne kolory wydaje, nie? Tak ja ją zobaczyłam, cała chwała, cała miłość Jezusa. I wtedy On mi darował życie. Nie dał mi umrzeć. I ja później mówię, Panie, ja Ci dziękuję, bo ja chcę żyć dla braci, dla sióstr. A On mi taką łaskę okazał. Jestem mu tak wdzięczna, jak już przyjechałam tutaj, to taka tęsknota serca była, żeby was przyciskać, przytulić. Tak jakby to sam Pan uczynił. Jestem mu wdzięczna, że On mnie 4 raz darował życie. Że mogę jeszcze z wami być. Że mogę was zresztą miłością Jego otaczać. Jestem mu niezmiernie wdzięczna. Niech będzie uwielbiony Jego święte imię. Kocham was bardzo, bo wiem, jak On was kocha. Kocham was bardzo Jego miłością. I raduje się moje serce, że jesteście dla mnie takim skarbem, takimi perłami. Jestem wdzięczna Jemu, że On mnie tu postawił. Nie idzie tego opisać, to się czuje w sercu. Jakbym chciała otworzyć serce, no to samo to piękno by wypłynęło. Także to jest Jego i ja dziękuję Mu, że On był cały czas ze mną, tak blisko mnie. Nikogo nie było, ale On był tak blisko mnie i to On mi pocieszał. Ja dziękuję Bogu. Trzymam was. Niech Bóg odbierze chwałę. Amen.